ya nade rawani to sai abun nan sai sali sam wannan dan abun da zai sa toshe bakin sa da hancin sa ruwan da sarakuna suke sai zai magana dan sauki shine talassu in mutum yayin wannan shine da larabci kincin sa mulat sam to in yayin irin wannan kaga hancin sa iska ta daina shiga kenan to magani kenan sannan wasuddal ainaini bil qudni wofofin kunnan sa kuma sai ya samu auduga ya tattoshe to daga iska ta waje za ta dinga shiga masa ta kunna an toshe ta wacce za ta shiga ta ido sai ta hanci an toshe ta sannan bayan haka sai wal inki babu ala dukanil ma'iati sai kuma sirace shine al inki babu ala dukanil ma'iati to sirace da man ruwa ake samu a tafasa shi a rufe to in ya tafasa ya tafasa an ka bude da mutirin zai tashi sama to sai ka zo ka kifa ka dauko na mayafi ka rufa shikenan yanzu nan sai ya kashe wannan mara da ake fama da ita da inda zaka hancin ka a toshe ka kuma kunnuwanka ka toshe su kuma kana gida ka tafi sarwa kai tarashi shikenan nan da nan wannan mara sai ta yanke ko a yanzu a zamani idan tari yawa mutum yawa ya hana shi bacci a rasa yanda ko yara kanana shi ta tari a rasa yanda za a yi da irin wannan tilirin da ake yi a asibiti wanda ake sa irin silanda din nan to da shi da wanda ake a gidan da tsaye ne illa wancan kuma an bi masa hanyar zamani inda yaro ya samu wannan za a ga hatta likitoci a asibitin yaro yana ta tari yana suma sai ga nan da nan an ce kurin kowar ta dinga zuwa ko yaushe ta dinga masa sirace a rana ɗaya sai a yaro sirace sau goma duk abin da yaro yake kai masa wannan a ranar za ga wannan tarin ya katse galabaitar da shi ya dina kankanin lokaci sai a neme shi a rasa da babba da yaro ba sai an saka komai a cikin ruwan ba ruwan kawai in ya tafasa yana rufe shikenan idan mai girma ne mai hankali in ya dora shi a rushe ko a hita ba zai cire ba sai ya bar shi a haka in ya samu kamar minti biyar ko biyar da haka kansa a rufe ya dauko na mayafi ya rufa yana ta tarin a haka wannan abin yana ta shiga yana ratsa huhunsa shikenan nan da na sai tarin ya katse sai majina sanka ta dinga fita nan da na sai neme shi ya rasa wannan shine magani da ake samu dangane da irin wannan sai ilaju du'ful basari shine wanda yanzu yafi yawan damun mutane raunin gani sai ga kullum mutum yana cewa gani na baya yake sai dai a yi ta kokarin wannan a yi masa gilas wancan a yi masa gilas gobe wancan a yi masa gilas saboda abubuwan da suke ja mana raunin idon suna da yawa farko dai ganin tsiraici inda ka shiga a arnanan kitika a gari a tsirai a tsirara suke yawo sannan ga kuma wato musulmi wake wanda su ba musulmi ba su ba kashirai ba su ma suna nan duk tsirarar da arnan suke matan su ma matan musulmin irin wannan wake haka suke to sannan ga karancin bacci da ake cinye lokaci a gurin mawalanka wani kuma a sikirin na talabijin wannan talabijin da ake buɗewa a gani jan tana illata ido fiye da alkyaso da tsananin haskenta ga sikirin na kwamfuta da ake amfani da shi yanzu mutum ya hau kan kwamfuta ya awa da awanni na ta yawo a cikin intanet to idansa yana samun matsala ga sikirin na wannan GSM ɗin nan shi ma yana da illa a ido to duk ga abubuwa nan masu illoli kuma ga tsarin cin abincin mu ba a tsare muke ci ba to ga kuma wata ila karancin albarka ta cin riba da sabon Allah da ake iri duk albarka ta karanci saboda haka sai abin ya tari ya yawa sai ga mutane nan da nan kowa idan sa ya rauni sai dai kowane ya ta kokarin a ta yin gilas ana sawa kuma ido ya ta raguwa kullun ya ta raguwa to anan sai ya gaya mana ga maganin wannan shine an yi afuza kuhulal ismidi shine ya samu kwallin ismid wato farin kwalli kenan a nan kawai sai mai iya daukansa farin kwalli irin wannan wanda zaka same shi a gurin yan koli dutsen kwalli din nan a kasashen laraba ne ismid yana nan da ban za a ganshi shi dan jaje ne haka kamar makuba za ka ga irin ruwansa amma ko wannan irin dutsen kwallin da ake samu dutsen farin kwalli shi kenan a same shi in an samu dutsen sai ce waya hamihi finnari sai saka shi a wuta ya hura wutar sai ya yi jajjar a ciki tukunna ya zama ja in ya zama ja sai ce fa iza hamiya in yayi zafi ya zama ja a kharajahu sai ko mutun ya sa wani abu ya kudda shi daga cikin wutar wada fa abu fi zaiti sai kuma ya jefa shi cikin mangyada amma mangyadan wanne sai almarqi shi mai marqi shi kuma shi ma ilimi ne nasu shehu yake mai mana lissafi ya kuma hulla shi ne mangyada zaka samu mai kyau sai a sashi a wuta in aka sashi a wuta sai ka je ka dauko itace mai kyau in aka dora shi a wutan toyuwa zai yi a lokacin da aka dora shi ya fara toyuwa sai kuma sai ka zo ka saka itacen a rika kamar yadda ake yin ake tuka tuwo haka zaka dinga juye itacen kai bismillahir rahmanir rahim sai karanta wato kul a'udhu birabbil falaq haƙi zuwa ƙarshe kul a'udhu birabbin nas haƙi zuwa ƙarshe ka karanta sula wanzarna haƙi zuwa ƙarshe sula karja a kun kana ta juyawa in ka gama sai kai salatin annabi sai ka dau manka ajiye wannan man cututtuka iri iri yake magani shine azzaitul marqi to yace sai ka dauke wannan kwallon da ka sashi a wuta ijajir sai ka jefa shi cikin wannan man dan yana na ajiye a kare shi wanda kora ba ta shiga idan aka sa shi a wannan in ya huce yace summa yashaquhu sai kuma a tisa shi in aka tisa shi wa yaktahilu bihi sai mutum ya dinga yin kwalli da shi salasata ayyamin kwana uku zai yi sa wannan idan ya ga dama ya sa hudu wannan uku hudu uku kulle dinga bakwai sannan in yi wannan kwallin sannan wannan zuru ila al-khudra sai kuma ya je dinga yawan kallon korayen abubuwa wato itatuwa da shuke-shuke masu kore yawan kallon su yana ƙarawa mutum gani sannan walma'u iljari da kuma ruwan guje in mutum yana da rashin launin gani in ya samu kwalli ya kona shi ya kuma sa shi cikin zaiti man gyada wanda iya wannan karatun na alqur'ani yana yin sa sau uku kwana uku sai zamana kuma yana yawan kallon farra abubuwan da suke koraye ganyayyaki koraye sannan duk inda ruwa yake gudu to yana da kyau mutum ya je dinga kallon sa kan mutum ya tafi kamar wannan wajen tambura din nan ga kogi nan yana tafiya wurin ka je ka tsaya ka sa kogin nan ido yana tafiya wurr yana ta tafiya ko irin su wudin din nan ko kogin Kano da makamantan su dai inda ruwan guje yake ka je ka tsaya kana kallon sa yace wannan duk yana cikin abin da yake karawa mutum gani yake masa maganin raguwar gani din wannan sannan wal mir'atil hasana da kuma kallon mudubi kyakkyawa duk mudubin da yake zagi to kaka dinga kallon sa sai cututtukan maka da ido banda mudubi mai zagi sai mudubi tangarangan wanda yake tantarwai to shi ma duba shi yana taimakawa to wannan sune hanyoyin da ake bi in mutum yana da matsalar gani to yanzu duk kusan ana da irin wannan matsalolin to zaka gashi ya ba mu magani Allah ya saka masa da alheri ya rage namu kuma sai yace yazidu fil bashari yana kara gani kallon mudubi wanda yake mai kyau wanda yake tangarangan babu zagi tare da shi to mudubin da ya zama irin wannan shikenan dan sai gano wurin sai dan duhu kai ya dinga duba gare ya samo toka ya zuba ya sa tsumma ya goge zai ganshi tar to shikenan duk lokacin mutum zai duba mudubi irin wannan zai dinga duba amma indai mutum zai dinga duba mudubi mai zagi ko mai dusu to shi ma yana cutar ido sai wa kazar iftihalu bil asali haka nan yin kwalli da zuma shi ma yana ƙara gani shi ma sai za a kwanta bacci sai mutum ya samu zuma mai kyau wanda ba a yi mata gamaɗe da sukari ba sai sa mushin sa na kwalli sai dangolota amma shi fatar idan ta ƙasa ita ake shafawa kawai sai wa kazar iftihalu bil asali haka nan yin kwalli da zuma shi ma yana ƙara gani shi ma sai za a kwanta bacci sai mutum ya samu zuma mai kyau wanda ba a yi mata gamaɗe da sukari ba sai sa mushin sa na kwalli sai dangolota amma shi fatar idan ta ƙasa ita ake shafawa kawai sai ko gashi akan fatar ido ta ƙasa ta dama ta hagu ma haka kuma yana tana yaji a idan zai ji zafi ya kwanta ya bacci a haka da sabon ya tashi zai ga idansa ya cika da kwantsa to mishi yawan daddatsun da yake idan sai take tattarawa gaba daya ita ma magani ce na ido sannan kuma sai ya sake kara mana wani magani sai ce idza ga masal insanu wajahu fil ma'il baridi, idan mutun ya saka fuskar sa cikin ruwan sanyi mutai samu ruwa da ya kwana kamar ruwan randa haka, ba a ce wai sai ya saka ruwa a cikin fridge ko mai kankara ba, ruwan ne dake sanyi kalau ya same shi ya saka shi a wani babban kwano haka ko wani baho mai girma, da safe in ya tashi sai ya saka idan fuskar a ciki sai ya bude idan a cikin ruwan shine filma ilbadiri baridi wa kwata ainihi, sai bude idan sa a cikin ruwan ba da salati subhi bayan sallar asuba, sai samu ruwan sanyi kalau ya zuba a kwarya ko a wani kwano mai fadi ko a wani baho mai fadi, sai sunkuya ya saka kansa ya sa fuskar sa a ciki, idan ya shiga cikin ruwan ya nitse sai ya bude idan a cikin ruwan, yace shi ma in yi haka zada fi basarihi, shi ma yana kara wa mutum gani, kaga shi duk ga magani a gonar yaro sai rashin sani zai sa fatanya bai giggirbe shi, sai ya taka maka mai tafi can yana ta maka mai sai a ce je ka ai maka gilashi, ai gilashin shi ma zai sake kakarewa sai a ce a kara wanda ya faka karfi, kaga duk ga magunguna masu sauki a tare da mu wanda in an kula da irin wa'annan abubuwan shi kenan sai ga an samu abin da ake bukata. Allah ya saka masa da alheri. Ilaju waje ilainaini ma'al humrati, yana magana akan maganin ciwon ido ma'al humrati tare da jan ido, wato ido ya dinga ciwo ya jawur kuma wani a samu yubusin wato ya kuma kekace ko kuma a samu irin kwantsa ta fito duk ta rike ido, to idan mutum ya samu irin wannan ciwon da ido zai yi ya dinga ciwo kuma ya jawur, wanda mafi yawa da yawa a nan ƙasar sai ga ana yawan yin sa sai a sa masa wani suna kamar Apollo haka, to sai shehu ya ce in an samu wannan ya murusu tamra hindiyin, sai a samu tsamiya sai a jika tafi ma'in kalilin a cikin ruwa kankani waye kadiru min hulma fihima, sai kuma a dinga diga ruwan a ido, wannan ruwan tsamiyar da aka jika ya jiku shi za a diga kamar da ake diga maganin ciwon ido dinnan a sa irin dan abun zukan nan, to haka za a diga a cikin idan guda biyu waye dali minhul ajfana, sannan kuma sai a shafe wato ila kamar fenti, sai a samu fatar idan ita ma da sai a shafe ta, ma'anar wannan sai a debi ruwan kamar da yake waje mai alwajihi da fuskar, idan aka diga a idan dama aka diga a nago sai kuma a debi ragowar ruwan sai a wanke ido da shi gaba daya, fatar idan da gashin idan duk su haɗu da wannan ruwan bayan an diga, sannan ko fuskar gaba daya a wanke ta, sai ya ce wa in sun mayar kudu, sannan sai mutum ya yi bacci, sai za an zo kwanciyar bacci ake yi, in mutum zai kwanta bacci ya jika wannan tsamiya sai ya diga a idan sai kuma ya wanke idan da wannan ruwan sai ya kwanta, sai ya ce wa kunu zalika laila, wannan zai kasance da daddare, fa innahu yusbihu mu'afan, insha Allah zai waye gari ya warke insha Allah in Allah ya so, wa in baqiya, in an samu akwai dan ragowa na ciwon idan da jan da zafin idan, to yace a adaddawa a gobe ma sai ya sake maimaitawa in Allah da shi ya watsake, don wannan yanzu in aka sace wai ko sukari ake sa ne da abubuwa dai gashi nan ai ta fama, sai to ashe ga magani din da ake a gonar yaro ko sai da shin sani ilaji waje iddarsi, maganin cutar haƙuwa to ciwon haƙori shi kuma, sai ce yushaqu fulful, sai a nika fulfulu shine citta mai kwaya irin mai kumso din nan shi ce fulful, wasum da kuma wannan mai warin nan tafannuwa, sun tafannuwa su ake dandakawa waye jama'a ne, sai a hada su bile babi kamiril hinda tare da ulli ko gashara ta ruwan abin nan hinda alkama, in aka hada su da gasharar alkama da ita wannan fulful din ita wato citta mai kwaya da tafannuwa aka dandaka aka zuba, to sai a ɗebe su tarab-tarab, sai ce waye da madubihi, sai kuma a yi zamat, sai a samu a shashafa a gurin da yake ciwon gefen ko dama ko hagu, in aka saka in akwai buƙatar samun wani ɗan yanki a rufe gurin a kare, to sai a sa shi ne ya zamadu, a dandana kamar irin farsa din nan, to sai kuma a rufe gurin da wannan ruwan abin nan din. Ake hada abu guda uku dai, daga sara ta alkama tare da tafarnuwa da kuma citta mai kwaya mai kwanso, in aka hada sai a yi farsan gurin. Shi ne yace yadmadu bihi waje addirsi wa ma haulahu, wato inda yake ciwon da kuma gefe gaba ɗaya, shi za a dandanna a dandanna a dandanna, kuma a sa abin a kare. Fa in kana fi addirsi dudatun, idan kuma haƙorin akwai tsutsa ta taharraku, ana jin motsin tsutsar, sai ce hamira asa ibratin, sai mutum ya ɗauki allura irin wani ta ɗinki, sai a saka tsinin a cikin wuta ta kama sosai ta ja. In aka yi sai a samu wani abu sai a ɗauko ta, sai a wayo da ofi su kubir darasi, sai a duba daidai irin kofar da aka samu, idan haƙorin ya rarake sai a tsokana ita wannan allurar mai zafin, sai a ɗan ɗora ta a daidai kofar. Shi ne yace in aka yi haka fi su kubir darasi waji, haƙorin da yake ciwo, yin haka fa innahu yaqtuluha, sai kashe wannan tsutsar, shikenan ta mutu. Ana ɗan tsosanawa a daidai kofar haƙorin, shikenan ta mutu. Wai lam yakun fihi saqabun, idan kuma haƙorin ba shi da kofa bai huje ba, to fal yaqla addirsa, sai a cire haƙorin kawai, sai da wurin likitan haƙori in an sami ruwan ya duba, in ya ga ya cancanta a cire kawai, sai a cire. Ilajul wabai, wannan shi kana magana akan maganin waba, amma nan shi ne za a iya ɗaukansa da kamar irin wato koriya, za a yi kiranta ko fara, wadda za a ga cikin mutum ya kurcici haka, ya kumbura ya kurcici, kuma ka dinga ganin wato kuma mutumin ya ɗashi, sannan har a jikinsa ka dinga ganin wani kore-kore haka yana fitowa, shi ne sai a ce wannan fara ta kama shi. To shi ne ya ce wa huwa an yi azumal baɗanu, ciki ya ɗan tasa, wa yi rimu warman shadidan, ya kumbura-kumbura mai tsanani, ma'arikati jildin, tare da kuma ɗashewar fata, sai ga yi fari, wa fihi uruqun hudurun, sai kuma wani zane kore-kore, sai ga yana fitowa a jikinsa, sai a ce koriya ce. In mutum ya samu wannan sai ya ce maganinsa huwa an ya sharaba labana al-ibli ma'abawliha, sai ya sha nonon taguwa tare da fitsarinta, ta hatar dar'i amma take lokacin da aka tatsa da ɗuminta madarar, ake hada da fitsarin raƙumin, yasta'miluhu kulla yawmin, sai ya dinga amfani da shi kowace rana, amma sai ya zama wato gada'un, zai zama kamar da rana zai dinga amfani da shi. Wa yastanibu ma siwahu, sai ya rabu da duk wani abinci sai ya wannan, koyaushe daidai cin abincin rana wannan kawai zai dinga yi. Fa innahu yabra'u insha Allahu, to zai samu waraka in Allah ya so. Wakila, wata fadar aka ce, to in an faɗe wato nahiyar da ba su da rawar raƙuma, kuma gashi mutum ya gamu da irin wannan, to ya zai yi? Sai ce idza hamiya hadidatan, sai ya samu baƙin ƙarfe, wato kamar ruwan fatanya ko ruwan magirbi ko ruwan ga ko wani takobi, inda na baƙin ƙarfe ne, sai ya sa shi a wuta ijawur, wa a dafa haifi ma'in, sai jefa a cikin ruwa ya ci miraran so da yawa, ya dinga sai na wai shirabuhu, sai ya dinga sha kullum, sai jefa ruwan fatanya a wuta, sai ya ijawur, daman ga ruwa ya ajiye a kwano, sai ɗauka ya jefa a cikin ya ci ɗin nan, sai ya shanya ruwan. In dai mutum zai dinga wannan akai-akai, sai ce ya bra'u bi iznillahi, zai warke da izinin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ko yana magana akan maganin atini, shi kuma uhu an ya kona zajiran aziman, ya zama atini ne mai ƙarfi liƙada ilhaja, wajen biyan buƙata in mutum ya shiga banɗaki. Wala yanzilu minhu illa bi shay'in yasir, babu abinda zai fito sai kaɗan ya ta yunƙuri yana nishi, sai ɗan abu kaɗan zai fito misalan muhaɗi kamar 'yar majina. To shi in mutum ya gamu da wannan, sai ya ce maganinsa huwa an yi afuza faɗirar zurra alharra, sai ya samu gasara ta masara. Gasarar masara ita za a samu a sa ta a wuta ta yi ɗumi, ya akulu hama a labanil baƙarati, sai a samu madarar saniya ta hasad dar'i wacce daga tsibanta wato mai dimi sai a hada ta da waccan gasara mai dimi shikenan sai mutun ya sha to mutun ya san Allah da wannan daurewa cikin da kuma wannan majinar da ita kadai za ta dinga fita gashi yana jin wato bukatar yin bayan gari amma in yaje ya yi kuri kadan ne zai fita ya dawo kuma yana jin ciwon abin to in ya samu wannan gasara ta ita masara ya kuma hada ta da wato madara sabuwar tatsa bayan ita wannan din an dora ta a wuta ta yi zafi to mutum ya sha inda na sai wannan abin ya sake shi ilajin didani shi kuma wannan magana ce akan maganin didan wato tsutsa ciki da ake samu shine kamar macijin ciki in haki barun diwal a ciki akwai manya-manya masu tsawo wahiyar mudarratun azima ita mai cutarwa ce kwarai ita ce wadda ake macijin ciki wadda za ga yara sun ci ana ba su wani abu ko a yabani in sun ci sai ga yana fita sosai har sai ga yaro yana firgita ma wamin ha shigarun akwai kuma kanana wadda ita kuma takan zama kamar kurga ita ma sai ce wa sababul jami'i duk abin da yake kawo kowanne ko macijin cikin ko ita wannan kananan yace akalul hububi cin kwayoyi wato na abinci kamar yero kamar dawa kamar masara kamar wake allati la tanduju wadda ba ta nuna wajen dafawa a dinka dafa abinci danye bai dahu ba amma abubuwan da suka shafi kwayoyi to waɗannan su ne suke haifar da ciki din kuma kaga ya faɗi tushe yanda mutane za a kauce wa kenan kamar yanda ake yawan samun irin wannan ƙasa da ake cako tana fitowa a cikin jikin mutum da suke kenta appendix mafi yawanta ba wai tsakuwa ba ce da ake ci abinci ganyayyaki ne da ake ci ba wankewa su ne suke haifar da wannan shi yasa za ka ga mutanen da suka fi cutar wannan a duniya su ne mutanen Asia India da makamantan su da abubuwan su mafi yawa ganye ne ko baya wankuwa ake ci haka to shi yake haifar da wannan kamar yadda kuma wannan din ƴaƴan wato kwayoyi na abinci tsaba da basu dahu ba sosai a dinga cin su haka to su suke haifar da macijin ciki babba da ƙarami to shi ko maganinsa yace huwa in ya akuza saba'ata sumin sai a sami tafannuwa guda bakwai ba ana nufin guda bakwai dunkule bakwai ba an aka samu dunkule dai sai a bare ta sala-sala wannan sala-salan ita ake nufi a samu bakwai waye kashiru sai kuma a cire mata wannan al'auduga wannan leda da take jiki mai kwarin sai kaga ta zama ita ce tsoranta mara kwarin nan wato wayu sahaku sai a danda kata wayu ujani bi asalin sai a kuma hada ta da zuma a kwaba wayu kallo alar riki sai a dinga ci ko a dinga sha yayin da aka tashi daga bacci mutum da ita zai fara karin kumulo riki in aka ce riki shine yambaci amma ba ana nufin ma'anar yambaci ba ana nufin idan mutum ya tashi kafin ya kurkure baki ya ci ba ma'anarsa shi ne kafin ya ci wani abu wannan zai fara shi ne riƙa da amma ƙasalin riƙu yambaci amma aka ce yu'kalu ko yushrabu ala riq ana nufin shi mutum zai fara ci a wannan ranar kafin ya fara ɗanɗana wani abu shi ne riƙa da wa innahu yakhruju shi wannan tsutsar za ta fita waye katuluha kuma zai kashe ta waye furujuha kuma zai fidda ita shi ne maganinta to kuma ita wannan macijin ciki ko tsutsar cikin ita ma kuma matsala ce da ita in ana yin wannan ta kama mutum kuma kwayoyi ne da ita kanana a jikin dan adam ita ma an mutum da ya kamu da ita a gida kusan duk in ba a yi sa'a ba gidan sai sun kamu yara da manya in za a yi ta a kashe ta za ka yi irin wannan maganin ka yi to yana da kyau lokacin da za a yi duk gidan kowa sai an yanke masa farci duk a yanke farcen kowa saboda in akwai abubuwan kwayan cutan a tsakanin farci an yanke sannan kuma duk kayan da ake sawa a wannan gidan sai an wanke su da ruwan zafi tas sannan idan akwai dutsen guga ne zafi duk kayan sai an goge su to in Allah da aka yi maganin ta mutu ta tafi kenan wani wani wani bai yi ba ƙarshe aka ci abinci tare shikenan kwayan cutar da suke jikin wani sai sake wani ya sake ɗauka shikenan sai abin ya sake dawowa mafi yawa ana so a yi magani yana da kyau a tumbuke tushen cutar gaba daya, nan yake shike nan ya wuce. Kamar yadda na faɗa ne cewa idan akwai ciwon fata, shi ma in an yi maganin to sai an wanwanke kayan kaf da ruwan zafi tukunna a goge, to an kashe ƙwayoyin cutar. Amma in an yi aka warke, in dai kayayyakin suna nan da wannan, to sai abin ya sake dawowa. Kamar ido ne, shi ma an yi magani warke, muddin za ka komo shi yin falli na da wanda aka yi amfani da shi lokacin ake ciwon idon, to za a sake koma gidan jiya. Wani abu da ake amfani da shi a kai ido lokacin da ake ciwon idon, aka yi magani aka warke, to sai a sauya shi ko a tafasa shi a wanke, to shi ne an kashe tushen cutar gaba daya. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام. ينزل ويبرد ويزال رقوته ثم يستعمله، وكذا أكل اللوز مع السكر يزيد في قوة الباءة والبشر. علاج عرق النساء يزيده الرجل من الآنة يفز إلية الكبش إليت كبش عربي لا شجير ولا كبير، فيذاب ويشرب العليل ثلاثة أيام، وإذا جمع السمن والأصل والإليت كان أبلغ. علاج إرك المديني وهو إرك خبيث له حركة دودية تحت الجلد سببه سكن البلاد الوخمة، علامته أن يتقدم ورم ثم يخرجه له تفاحة كهبة العنب، ثم يخرج بعد ذلك ومما يخرجه سريعا من دقيقة واحدة أن يضرب الحلبة بسمن ويغلى على نار ثم يشربه ساخنا واو إسر النفاس، يكتب له في آنية جديدة أخرج أيها الولد من بطن ضيق ومن تحت ضيق إلى شأة هذه الدنيا بقدرة الذي جعلك في قرار مكين إلى قدر معلوم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إلى آخر السورة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ويشربها النفساء ويرش منه على وجهها ينجأ في وقته إن شاء الله. الحمد لله. A shek yana magana ne a kan magani na ba'a shi ne lafiya ta ɗa namiji wajen buƙatarsa da iyali. Sai ya ce fa'inna sawahul harara, shi abinda yake kawo shi shi ne harara, zafi. In buƙatar ta taso da sha'awar daga zuciya, duk jijiyoyin zafi ne za su zai motsa. Duk abinda yake faruwa ta hanyar zafi yake faruwa. Wata hikima ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala da ya saka, wadda a ita ne yake cewa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, wannan kaunar da take shiga tsakanin mace da namiji ba wanda ya san dalilin ta da sirrin yanda aka yi, kawai shi ya san yanda aka yi ya saka wannan abun. Kuma dukkanin zarra ta jikin mutum sai ta riga ta motsa, ko da abin da zai fita daga jikin mutum gabaki ɗayan daga jikin ake tatso shi. To don haka ya ce zafi ne sababinsa. Don haka sai ce shirabun ra'ibal manzu'a, mutum zai sha nono wanda aka cire masa wato mai a cikinsa, wato nono kaɗaɗɗe kenan. Tsala shi ne ko gwangi ko daɗɗe ne ko? To mutum ya sha wannan. Sannan sai ya ce wa akaluhu ala zuratul hamid, da cinsa a kan wato an ci wato masara, amma misali a yi tsarinta tukuna shi ne alhamid, a yi tsari amma na masara, shi irin wanda ake samun ruwan tsami ɗin nan a jiƙa gero ya samu ɗan kwanaki sannan a fitar a yi tuwon tsari, to ita ma masara sai a yi mata irin wannan. Sannan kuma a sami khubzu khamiriha, kuma mutum ya dinga cin wato waina wadda aka yi ta da masara ɗin, sannan ya dinga shan nono tsala wanda yake wato kaɗaɗɗe, yana taimakawa. Sannan sai ce ita cutar da ke samun da namiji a wannan ta takeice shi ta tauye shi sai ce sababul buruda sababin abun shine sanyi wato ma ba irin sanyin nan da ake ji mutum dinga kada shi ba buruda ta jikin halittar dan adam tunda akwai harara akwai buruda ko kaka aka samu jikin sa bai dau wannan zafin ba to babu yanda za a yi abin da mutum yake so ya wuye yiwu sai ce to maganin sai ji alu asalan sai ya samo zuma ya sa ta ala nari layyana abu sawuta mai ci kadan kadan wanda za a dora a samu kamar dan itace ko kirare guda daya a sa a dora abin a ciki a bashi tana dahuwa a hankali ba da ruwa wuta mai sauri wadda ba za ta kone abin ba a hankali za ta dinga ci tana ci tana ci hatta ya galiya har sai zumar wannan ta tafarfasa sosai idan ta tafarfasa sun mayun zalu sai kuma a sauke wato zumar daga kan murhu wayu buradu kuma a bacce ta huce wayu zalu ragawatuhu sai kuma idan akwai kumfa sai a shafe kumfan a kwashe kumfan a janye sai a bar zumar ita kadai sun mayasta amiluhu sai kuma ta dinga shan wannan zumar in yana haka to wannan burudar da ta same shi wanda baya iya kokarin komai sai ta wuce sai dawo ya ji lafiya sai ce wa kaza akalul lauzi haka nan cin kulukutu ma'as sukari tare da sukari yazidu fi quwwatil ba'ati wal basri yana ƙara da namiji wajen lafiyarsa kuma yana ƙara wa mutum gani inda za a samu kulukutu irin wannan da dama an san dai dima ne wanda bai riga ya kosa ba ya fara yin daci to irin sa din ake samu shine kulukutun aka samu irin sa aka yanyanka aka ka dan sukari aka zama mutum yana dan ci shikenan wannan matsalar sai ta wuce ta rabu da shi ilaji irkun nasa shi ko na magani ne na irkin na irkun nasa shi ma rashin lafiya ce wanda ita irkun nasa din wato ana ce da ita ciwon jijiya shine irkun nasa shi kuma daga kugu ne ko daga mara zuwa kugu abin yake tasowa sai tafiye-tafiye hada cinyar mutum sai ta fadi zuwa wato kagararsa sai ga mutum ana ta sai yana ta ciwon kugu yana ciwon mara wato yana ciwon kugu yana ciwo a cinya abin yana ta binsa har zuwa wato agararsa ta cewa ne yana ta fama da wata larura anyi ta ki jin magani to irkun na sani wannan sai shehu ya ce maganinta ta tauye jiduhur rajulu min al'anati mutum yana jin ta ne tun daga wato kugunsa ko kuma daga mararsa ko ta gaba ko ta kugu ta baya duk ciwon yana iya tashi ya dinga bin mutum yana kasa-kasa har ya je a garasa to mutum yana samun wannan to maganinsa sai ce yuhazu ilyatil kabshi ko ilyatil kabshin arabi sai ya sami wato cinya tarago irin na ƙasar Laraba irin wanda ake yin hadaya da su a Makka din nan sai mutum ya samu irin wannan la shagirun wala kabir wato tsakatsike ba can karami ba ko kuma riƙaƙe ba to wannan ake samu fayu zabu to wannan ake dafawa a ragwagwaba shi sosai sai a yi masa romo sosai to sai mutum ya samu ci sai waye sharabu sai ya shanye wannan roma shi ne ya ce waye sharabu al'alilu salasata ayyamin sai mutum ya ci ya samu kwana uku yana amfani da wannan in yi hakan Allah yadda shi kenan wannan abin sai ya tafi wa idza jama'a samana wal asla wal ilyata idan aka yi sa'a mutum ya hada man shanu da zuma da wannan cinya ta shi ragon aka hada su aka dafe su mutum ya samu yayi amfani da su ya ce kana ablaga wannan ya fi kaiwa mutuka wajen yin magani shi kuma ilaji al-irqil madini shi kuma wannan magani ne na al-irqil madini shi ma cuta ce ita kuma wani lokacin zaka ji mutum yana jin jikinsa kamar ana masa tafiyar tsutsa kuna bina yawo a cikin jikinsa wani lokacin kuma za ta zama gurin zai dinga kunkuwa to zai yi dugu-dugu haka ya tashi kamar lagwada-lagwada kamar da lagwada take abubuwa su furfutowa mutum ko kuma borin jini wanda za a gab jikin mutum ya burtuntun haka to shine suke kiransa al-irqul madini sai ce ho irqun khabith shi cuta ce mara daɗi lahu harakatun dudiya tana da motsi kamar na tsutsa kamar wani abu ne yake yawo a jikin mutum ta hatal jildi ta karkashin fatar mutum daga can ciki mutum zai dinga jin abu yana bunsa sai ce sababuhu sakanal biladil wahima dalilin samuwarsa shine zama a kasashen da suke da wato wahim wahim wato masu rashin tsafta da kuma cututtuka wajen shan ruwansu wajen gurin zamansu da abubuwa dai ba abu wato yanayi wanda yake mai kyau wajen iska wajen gurin zama da makamantansu wajen abinci da abin da ake sha to wannan yakan haifar da ita wannan cuta yace alamatuhu an ya taqaddama warumun alamarsa shine a samu dan kumburi ya dan furfuto a jikin mutum kumbara sun mai farujuhu sai kuma ya janye sai bayansa kuma sai ya fito da wato tufaha wato yan kwayoyi haka ko yan kuraje ka habbatul inabi yanda ka san ƴaƴan inabi haka za su fito kwalo-kwalo sun mai farji ba'a da zalika sai kuma ya bace to irin wannan yace in an samu haka maganin da ake masa yace ma ya kuruji hu shari'an min daqiqatin wahida kaji mallam ya faɗi wani abu yace abin da yake fitar da shi kamar minti daya irin wannan abin da an yi fita shine ce to hulba ce wannan an ya dribal hulba ya sama ne sai ya samu hulba ya hada ta da man shanu waye gula ala nare sai a zuba hulbar a zuba man shanu a auna a dora a wuta mai ci kadan idan aka dinga man shanun nan ya hadu da hulbar nan ya dahu idan daman an san aka hada ana ka dan ruwa haka bararrakawa ce idan aka tafasa shi ko aka bararraka tare da garin hulba an riga an nike ta sannan kuma gashi wannan man shanun aka dora a wuta in ya gama dahuwa yace sun mai shirabuhu sakinan sai mutum ya daure ya sha haka da zafi wato ba zafi can ba da dumin mutum zai sha ci wannan minti daya ya fita da wawu usirin nifas shi kuma wannan shine maganin wato naƙuda wahalar haihuwa mace ta zo haihuwa a yi ta jan lokaci ana ta a rasa yadda za a yi ta abu rikice mata to amma ina so in ja hankalinmu a nan kafin mai magana a wannan al'ummar mu ta yanzu takan zama tana daga jan haƙuri a wajen haihuwa daga an samu 'yar matsala mace ta fara ɗan jin wani abu to duk sai hankali ya tashi a ruɗe ko kuma a matsa cewa sai ta haihu a lokacin lokacin a matsa a ce sai dai a kai ta asibiti a sa shi sa mata ruwan naƙuda to ko an sa mata ruwan naƙuda fa ba za ta haihu ba sai lokacin da shi wanda ya tsara haihuwar ya yadda tukunna saboda da haihuwa da mutuwa duk hukuncin su daya ajali ne ubangiji ya kayyade wani zai shekara kaza a duniya a wannan shekarun nasa an kayyade kwanakin da zai yi da awannin da zai yi da mintunan da zai yi idan aka haife shi kafin minti biyar da lokacin da Allah ya tsara to fa kaga ajalinsa ya kare kenan Allah ko ba zai wannan ba kamar yanda wajen mutuwa ba za a dada masa ba za a rage ba ka wajen haihuwa ma in kaga ya zo duniya lokacin da Allah ya rubuta ne in duk duniya za ta juye ta zama likita ba ta isa ba saboda haka sai ayi hakuri kuma ita mai haihuwa in ta zo haihuwa abinda ake bukata a bata kwanciyar hankali kar a firgita ta ka dinga sa mata tsoro ka dinga faɗa mata wa'in su magungunu za su tada hankalinta ko za a ga hankalinta zai tashi ana mata kwantar da hankalinsu ba za ki gamu da haɗari ba ubangiji zai taimake ki sauka lafiya kuma ba za ki haihu ba sai lokacin da ake son ɗanki izo duniya saboda an ƙayyade masa ajalinsa da numfashin da zai yi idan ya zo kafin minti biyar to fa numfashinsa zai ƙaru da adadin da aka yi na minti biyar ɗin nan kafin ranar mutuwarsa Allah kuma ba zai haka ba to in aka kwantar mata da hankali shikenan. Tura ka da gida da asibiti duk suna buƙatar idan mace za ta haihu a kwantar mata da hankali. Shi yasa zamu ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala a cikin suratu Maryam ya bamu kissa lokacin da mahaifiyar Annabi Isa alayhi salam na nan Maryam za ta haife shi. Ai Ubangiji ya faɗi irin kalmomin da Allah ya sanar da ita, aka ce da ita ga dabino nan kuta ce ta ki taba shi in zai zubo shi ne ruɗabu. Sai aka ce ta ci wannan ruɗabu ko kun ce wannan gaudi na dabino, aka ce ta ci. To wanda wannan mutan da take da ciki in cikin ya fara tsufa ana so ta dinga yawancin ɗan irin wannan kaɗa hankali a hankali yana taimakawa. Kuma lokacin da aka samu haihuwar ta kusa in za ta ci wannan yana da matuƙar fa'ida. Misalaci da na Maryam ta ci sannan sai ce kuli wa sharabi, in kin ci kuma ki sha ruwa, shi ma ruwa yana da amfani wajen sauƙaƙa haihuwa. Sannan sai ce waƙarri aina, kuma ki kwantar da hankalinki. Amma aka je da mace asibiti za su haihu a dawo da almakashi kyas kyas kyas ana firgita su ana fita za a ƙara ta. Ai kaga anan duk mace mai jiya kaga wata zo mai jiya ta garbo ta ta san aikinta. In a gida ne ana firgita ta ana zuciya al'amarin nan fa karama ana ganin ya fa zo da tangarda ko wata ta shigo ta ce ai irin wannan wance ta yi ta mutu. To kaga duk irin wayannan ba a yinsa dan ma suka tobara hana su ake yi. Mai haihuwa in za ta haihu kwantar mata da hankali ake sosai, to in hankalinta ya kwanta haihuwa tana yin sauki. Wannan na ɗaji hankalinmu ne a kan irin yanayinmu na yanzu da cewa ba mu da haƙuri ko ɗaya, sannan ko ba ma ba wa Allah lamari komai ya taso sai mu ɗauka muna da wani abu da za mu iya yi mu murɗa Allah subhanahu wa ta'ala sai dai shi ya bi mu kawai. Wannan ba daidai ba ne. To sai ash-shekh ya ce yukutabu lahu fi aniyatin jadida, ana rubutawa a cikin ƙwarya sabuwa ko a kwano mai sabu, wato ba sai an rubuta ba, ana iya faɗa da baki. An samu ruwa sai mutum ya ce ukhruj ayyuhal waladu, fita ya kai wannan yaro min baɗanin dayyiƙin, daga wannan ciki ƙuntatacce wa min tahatin dayyiƙin, daga ƙarƙashin gurin da kake mai tsananin ƙunci fita. Ila sha'ati hazihi dunya, izuwa yalwatar wannan duniyar. Amma da me zai fita? Sai ce bi qudratil ladzi ja'alaka fi qararin makin, da kudar wanda ya saka ka a qararin makin ita ce mahaifa. Ya tsare ka, hannu ba ya iya taba ka, ido ba ya iya ganin ka, hanci ba ya iya shakar ka, ya daidaita sanyin gurin, ya daidaita zafin gurin, ya daidaita hasken gurin, ya daidaita duhun gurin. To da kudarar wannan nake cika fita, ba da dabaru na likita ba, ba da dabaru na ungozoma ba, ba da wani dukkan wani mutum da zai iya wani abu kudratin da zai ji alaka fi kararin makinin ila kadirin ma'alum. Ya sanya ka a wani gurin wato makin kamun kiyayayye ila kadirin ma'alum, zuwa lokaci sananne wanda shi ya iyakance lokacin za ka zauna a ciki. So za ka fita inda kudurarsa ba kuma sabawa lokacin da ya kaddara ba ne, daidai da inda yake so, shine ila kadirin ma'alum. To sai mutum yana faɗar haka sai ce law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah, ya har izuwa ƙarshen sura din nan da zai huwallahu allazi la ilaha illa huwa kaza kaza kaza, har izuwa lahu al-khaliqul bari'ul musawwir lahu al-asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwa al-azizul hakim. To bakin nan sai kuma ya karanta wani nazil min al-qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin, in akai sai tofa a ciki da an je ya ce wai shirabu hannu fasa ita ita an nifasa mata da take naƙuda sai ta sha, wai rashu minhu ala wajeha, sai kuma ɗibi wani kaɗan ta watsa mata haka a fuska ɗan yayyafa mata a fuskarta. Sai ce yanja'u fi waqtihi insha Allah, dan zai fita take da yardar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Da ta sha sai a sa mata wannan, ko a rubuta a cikin sabuwar ƙwarya ko sabon kwano ko kuma kurin, mutum ya karanta waɗannan ta tofa a ruwa kawai sai a bata, amma ana son duk abin da zaka yi kana son ya zama Allah ya karbe shi, to fa sai ka hada da salatin Annabi alaihi salam. An ka mutum zai yi kurin ya shiru haka, in kai bismillahirrahmanirrahim sai ka faɗo wannan ukhruj ayyuhal waladu ko ukhruj ayyuhal janin, duk ana iya faɗar haka. Fita ya kai wannan tayi min baɗannan dayyikin, daga ciki da yake cikin da yake da kunci, wa min tahatin dayyikin, da yake kai karkashin guri mai kunci, ila sha'ati hadhihi dunya bi qudratil ladzi ja'alaka fi qararin makinin ila qadarin ma'lum. To mutum yana iya kuma karanta wani nazil min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatul mu'minina, sannan kuma karanta law anzalna, ko kuma fara karanta law anzalna sannan ya jinkirtar da wani nazil min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatul mu'minin, sai ya tofa a ruwan, sai kuma karanta salati ga Annabi alaihi salam, sai ya tofa shikenan sai a je a bata. Tumale shin Allah da sai ta haihu, to wannan shi ake kokari a ga cewa an yi a lokacin da mace take naƙuda. Allah ya mana muwafaqa, Allah ya samu dace.